csóró vagyok én, mere szorom a pénzem mindenhol a belején. Gyere, csóró, gyere! Csóró, de csóró vagyok én, mere szorom a pénzem mindenhol a belején. Hívom vissza a csóró bálba, minden szép lányot rázza. Hát de nincs semmi a bukszádba, tesó, bela nélkül, mint hiába. Ajajaj, csóró, de csóró vagyok én, mere szorom a pénzem minden hónap elején. Gyere, csóró, gyere! Csóró, de csóró vagyok én, mere szorom a pénzem minden hónap elején. Jaj, te só, jaj, de csóró lettem én. Eljátszottam a házam, hova feketén. Gyere, csóró, gyere! Ki kellett volna szánod még az elején? Csóróság lett a nyeremény. Azt tuti! Csóró, de csóró vagyok én, mere szorom a pénzem minden hónap elején. Gyere, csóró, gyere! Csóró, de csóró vagyok én, mere szorom a pénzem minden hónap elején. Vissza a csóró bálba, minden szép lány ott rázza. Gyere, csóró, gyere! Hát de nincs semmi a bukszámba, Della nélkül, mint hiába. Gyere, csóró, de csóró vagyok én, mere szorom a pénzem minden hónap elején. Csóró, de csóró, minden hónap elején.